نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tungali tunaendelea na kitabu swala al-mayyit, as-salatu ala al-mayyit. Tunaendelea na mlango kuhusiana na swala juu ya maiti katika kitabu ahkamul janaizi wa bid'aha, na leo inshallah tutaondokea kwenye ukurasa nambari 106 kwenye kifungu cha 71. Kifungu cha 71 katika mambo yaliyohusiana na mazishi, tukiwa katika mlango wa swala juu ya maiti. Watajuzu salatu ala aljanazati fi masjidi. Kifungu cha 71 kinasema ya kwamba na inafaa swala juu ya jeneza kusaliwa ndani ya msikiti. Mimbabi jawazi, katika mlango wa kujuzu, si kama ni sunna iliyokuwa muwadhaba. Inafaa tu, si vibaya, lakini sunna iliyokuwa imedumishwa na Bwana Mtume, swala ya jeneza ni kusaliwa nje ya msikiti, kama vile ilivyodumishwa swala ya Eid. Sunna iliyokuwa ya kudumu ambayo Mtume kaifanya mara nyingi katika uhai wake, swala ya Eid pia vile vile ni kusaliwa nje ya msikiti, ila kwa dharura, kama nje kuna mvua labda, basi hapo itajuzu swala ya Eid kusaliwa ndani ya msikiti, na kadhalika swala jeneza vile vile. Sunna iliyokuwa muwadhaba, mwenendo wa Mtume ambao umedumishwa na kaufanya siku nyingi katika uhai wake, ni kusalia majeneza katika pahala maalum nje ya msikiti palipoandaliwa kwa ajili ya kusalia maiti. Lakini ikitokezea dharura, labda nje pana mvua, basi ni kuonyesha kwamba msikiti pia vile vile unafaa kutumika kusaliwa sala jeneza. Na sunna hii kwa humu mijini mijini si aghlabu kuiona, labda sehemu fulani katika baadhi ya majamba hapa peke. Mara nyingi maiti wanaonekana kusaliwa msikitini, si kama vibaya, inafaa, lakini si sunna ambayo Mtume alikuwa akiidumisha zaidi. Ni katika mlango wa kujuzu. Watajuzu salatu ala aljanazati fil masjid, na inafaa vile vile swala juu ya jeneza msikitini, kwa dalili li hadithi Aisha radhiyallahu anha qalat. Dalili yake swala jeneza msikitini ni hadithi moja tu, ndiyo hiyo hiyo ibibi Aisha, hakuna nyingine. Zote hadithi kuhusu swala jeneza ni nje ya msikiti. Hadithi iliyokuja ndani ya msikiti ni hadithi moja tu ya bibi Aisha. hadithi ya bibi Aisha khalas amesema walamma tuwfiya Sa'd ibn Abi Waqqas, alipofishwa bwana Sa'd ibn Abi Waqqas, arsala azwaju an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, walipeleka ujumbe wakeze mtume, mamama wa Islam radiyallahu anha anhunna, walipeleka ujumbe wa bibi hao, an yamurru bi janazatihi fil masjidi, kuamrisha au kuwataka masahaba walipitishe jeneza lake sahaba huyu miongoni mwa masahaba kumi ambao mtume aliwabashiria pepo wenyewe akiwa hai, bwana Sa'd ibn Abi Waqqas, na anakuwa ni mjomba wake mtume huyu, na ambaye katika moja ya sifa zake alikuwa yeye almujabu da'wa, ni mwenye kukubaliwa dua yake, lolote aliombalo Sa'd limekuwa, na kama atamuafiza mtu amuombee dua mbaya kwa sababu ya kumudhi, basi anaumia. Basi alipokufa Sa'd ibn Abi Waqqas, wakeze mtume wakawapelekea ujumbe masahaba wanaoshughulikia mazishi ya bwana Sa'd, an yamurru bi janazatihi fi al-masjid, wapite nalo kwanza jeneza lake Sa'd ibn Abi Waqqas msikitini kabla ya kwenda kulizika, wapite nalo kwanza pale, fayusallina alayhi, ili wao mabibi wapate kuliswalia mle msikitini. Walikuwa wana dharura zao, pengine ile hali ya pale pengine haikuwaruhusu kutoka wao, basi maswahaba fafaalu, wakatekeleza agizo hilo. Na laitani ingelikuwa haifai, maswahaba wangelipinga hata kama anaoambia ni nani. Katika jambo la sheria ya kidini hakuna kutiiwa yoyote. Walitekeleza agizo lile kwa sababu wanajua kwamba maiti yanafaa kuswaliwa msikitini vile vile. Fawukifa bihi, basi akasitishwa, likasitishwa jeneza lile, ala hujrihinna, juu ya vyumba vyao mabibi, katika sehemu la msikitini mle. Yusallina alaihi, wakawa mamama waislamu hawa wakati mtume wanamswalia Sa'd ibn Abi Waqqas. Na hapa tunapata jambo jingine vile vile kutuhimiza kwamba wanawake vile vile wanastahiki kusalia jeneza, si kitendo ambacho cha wanaume tu hichi. Hapa mamama wa Uislamu wanatuonesha wazi wazi ya kwamba wanawake nao vile vile wanasalia maiti, na hilo litakuwa ndio hasa lilowapeleka wanawake kule mazikoni, kama watakwenda kusimama kumtakia ndugu yao Muislamu pale shufaa ndani ya sala ile, wakamwombea dua zile anazoombewa maiti. Hili ndio jambo hasa litakiwalo kuliko kujikusanya katika majumba ya waliofiwa, wakazongea kuanzia ndani mpaka nje vichochoroni, wengi sana, hakuna moja lenye maana lolifanya. Labda zitapatikana juzuu za Qur'ani, wagaiwe pale kila moja kamati, ajitukanie tu, haisomi Qur'ani kihakika. Kila mmoja pale atamka maneno ya Mwenyezi Mungu atakavyo, na kwa kuwa hakuna mtu anamsikia tena anasukuma tu, na jambo lenyewe halimo katika sheria kusoma Qur'ani kwa ajili ya maiti. Na wengine kabisa wanathubutu mpaka kutoa mashairi yaliyotungwa na Jaafar al-Bazanji, wakayasoma mashairi yale, yani wanaona wao kwamba wanamsalia msanii, wanamfanyia maulidi ya mtume, ni mashairi aliyotunga Jaafar. Na lolote lilofanywa na binadamu huwa na makosa ndani yake, haliachi kuwa na makosa. Al-kamalu lillahi wahdahu, ukamilifu ni wa Mwenyezi Mungu peke yake. Lolote aliofanya mwanadamu ndani yake ana makosa mengi. Mjukuu wake Jaafar al-Barzanji ametoa makosa mengi sana katika mashairi hayo ya baba yake, mengi, na akasema kwamba haimfali Muislamu kusoma mashairi yale, ndani yake ana makosa mengi. Maana basi hapa mama wa Waislamu Bibi Aisha anatujulisha jambo lingine kubwa zaidi, kwamba wanawake vile vile wanastahiki kumswalia maiti, na wakifanya hivyo itakuwa hasa wamefanya jambo lenye maana kuliko kwenda kujazana katika nyumba za wafiwa ndani mpaka nje, hawana walifanyalo isipokuwa zaidi pengine watalizana pale ovyo, na kukodiwa watu maalum kwa ajili ya kwenda kustawisha msiba. Na wenyewe wanasema ya kwamba hapa pahala leo sio harusini, ni pahala penye msiba, na aliyekufa ni binadamu, sio mbwa, si kuku, si bata, si mbuzi, sheti paonekane kama pamefiwa. Kamchukueni mwanamke fulani, analipwa mtu maalum, anakuja pale kuhuzunisha, anakuja kuweka msiba. Ni watu maarufu hao, wanajulikana, wengine wameshajifia, Mungu asamehe huko aliko. Wengine wameshajifia, wanachukuliwa na kuliwa maalum, wanakwenda kuweka huzuni. Lazima watu wawahuzunishe pale, wawalize sana, lile silo muradi wa kwenda mazikoni. Na wengi huwa wanakwenda mazikoni kwa ajili ya kuonekana na wafiwa, sio madhumuni. Akiweka mtu nia hiyo, ni kwamba hatapata thawabu. Ende hasa kwa ajili ya kutaka zile kirafi mbili alautaja Mtume, mwenye kwenda mazikoni akirejea anakuja na kirafi mbili au kirafi moja. Na Mtume alipoulizwa nini maana ya kirafi, alisema kirafi moja ni mfano wa jabali la Uhudi, thawabu zake. Na ikiwa ni mbili, basi mtu kafanikiwa sana kwenda mazikoni, atapata mtu kirafi mbili kama atashindikiza jeneza lile mpaka atakapozikwa maiti kaburini. Na kirafi moja ni pale atapokwenda na jeneza lile mpaka atapozaliwa tu, anapata moja hii. Kwa hivyo wanawake vile vile lazima wajifundishe, na si kazi kubwa, si kazi ngumu, ni maneno machache sana yanaweza kuhifadhiwa na Muislamu yoyote katika mambo yaliyohusu na maiti, si mambo magumu hata kidogo. Takbira ya mwanzo ni mtu kusoma alhamdulillah, alhamdulillah, watu wote wanaijua na swalia zote. Takbira ya pili ni kumswalia Mtume, kumswalia Mtume mashuhuri sana ni ile ile as-salatu ala an-nabiy mutamka ndani ya tahiyatu mpaka kufikia innaka hamidum majid. Takbira ya tatu sasa unamkusudia maiti kumuombea dua, na dua hata kama ukihifadhi refu au nyingi, ukisema Allahumma ighfir lahu warhamhu, basi itakutosha urejee maneno hayo kila mara mpaka itoke takbira nyingine. Wewe unasema tu Allahumma ighfir lahu warhamhu, ee Mwenyezi Mungu mghufiria yeye na umrehemu, ikiwa ndo hujui zaidi, si kazi kubwa. Na akitoa takbira nyingine vile vile pale, unaongeza tena kumwombea dua maiti. Au takbira ya mwisho vile vile mnaweza kujiombea nyinyi wenyewe mlioko hai pale, yamekwisha sala ya maiti, imekwisha, hakuna uzito wote. Lakini hiyo ni katika sunna mojawapo iliyotupiliwa mbali. Wengi wahudhuriao mazikoni utaona wamekaa vijumbani chini ya vipenu kwenye baraza nje nje, na maiti kama watatiwa msikitini, basi ni wachache tu utakuta wameingia msikitini kwa ajili ya swala ya maiti. Wengine wengi wamekaa nje, ima watakuwa hawajui kuswalia jeneza au wengine hawasali kabisa. Kwa hivyo pale limekuwa ni jambo geni, ni jambo la aibu. Ataswali vipi ghafla ile kumswalia maiti na yeye hasali kabisa, mpaka zile swala za wajib fardhu ain pia hanazo? Kwa hivyo anabakia upenuri tu, anaondoka pale, mtu amekula hasara sana. Kwanza amemlisha hasara yule maiti ambaye anahitaji Waislamu wengi wasimame kumtakia dua pale, kumwombea kifa, na halafu yeye mwenyewe vile vile amejikosesha sababu nyingi sana za kule kuswalia maiti. Kwa hivyo mbali ya kutujulisha Bibi Aisha hapa kwamba inafaa vile vile maiti kuswaliwa msikitini, pia anatujulisha ya kwamba wanawake wamehusika nao vile vile katika jambo la kuswali jeneza. Anaendelea Bibi Aisha kusema ukhraja bihi min babil janaizi, jeneza lile likatolewa katika ule mlango ambao hupitishiwa majeneza, alladhi, mlango ambao, kana ila almaqaidi, ulikuwa katika sehemu maalum inayojulikana almaqaid, ni sehemu waliokuwa kikaa kitako pale Saidina Jibril anapokuja na wahi, mara nyingi hupitia mlango huo, na hapo ndipo anapokaa kumpa Bwana Mtume wahi. Basi fabalaghahunna, walipoagiza maiti ya Sa'd ibn Abi Waqqas wakeze mtume na akapitishwa katika mlango huo msikitini akamsalia wao, ikaja ikawafikia habari baadaye anna nasa abu dhalika, kwamba kuna baadhi ya watu wanatia aibu jambo lile. Wakalu, na wanathubutu kusema hadhihi bid'atu, huu leo ni uzushi ufanyika huu. Itakuwaje hawa waagizie maiti ya tiyo msikitini na kupitishwa mlango ule? Hatujapata kuyaona mambo haya sisi. Wakasema ma kanat aljanaizu yudkhalu biha ila almasjid, hayajakuwa kabisa majeneza yakiingizwa katika mlango huo kuelekea msikitini kusalia msikitini. Habari hiyo ikavuma sana, fabala ghadhalika Aisha, na ikamfikia vile vile habari hiyo Bibi Aisha. Faqalat, Bibi Aisha akajitokeza kwa kusema ma asra'u an-nasi, kitu gani kinachowafanya watu waharakishe ila an yaishu, kuelekea kwenye jambo la kupitisha maisha yao, ma la ilma lahum bihi, jambo ambalo hawana ilmu nalo. Nini maana ya kuharakisha watu kuishi katika jambo ambalo hawana ilmu nalo? Kwa nini wanaingia hapo? Aabu alaina, wametutia aibu sisi juu yetu wakeze mtume, an yumarra bi janazatin fil masjid, kwa kuwa tumetoa amri lipitishwe jeneza la Sa'd ibn Abi Waqqas lisaliwe na sisi. Wanatia aibu kwetu sisi, an yumarra, kwamba lipitishwe bi janazatin fil masjid, jeneza msikitini. Basi mimi naapa kwa yamini, wallahi naapa kwa kumtaja Mwenyezi Mungu, Bibi Aisha anasema ma salla rasulullah, hakusalia mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wa sallama ala Suhail ibn Baydha, kumsalia mtoto aitwaye Suhail ibn Baydha, mtoto wa bibi mweupe, wa akhihi, pamoja na ndugu yake, wote hawa walikufa mapacha. Basi anasema hakusalia mtume watoto hawa illa fi jawfi almasjid, isipokuwa ndani ya uwazi wa msikiti, ndani ya msikiti. Hii yote kuonyesha kwamba msikiti ni makosani bure, msikiti la amani bure. Hata mtume amewahi vile vile kusalia watoto wawili wa ibni baywa wa bibi mweupe, amewasalia ndani ya msikiti. Kwa hivyo hiyo inajuzu vile vile. Naelewa sana kwamba maiti mtume akisalia nje ya msikiti, lakini pia aliwahi kufanya hivyo japo mara moja. Hadithi hiyo akarajahu Muslim, ameitoa Imamu Muslim min tariqaini anha, na Muslim ameitoa kutokana na njia mbili za hadithi zilizopokelewa kutokana na huyo huyo Bibi Aisha, wa ashabu sunani, na hata watu wa sunna vile vile wameitaja hadithi hii, wa ghairuhum, na wengine sio kwa hao. Na kisha akasema Albani, wa qad kharrajtuhu fi ahkamil masajid, na hadithi hii mie nimeitoa tena kwenye kitabu changu kwenye mlango wa ahkamil masajid, hukumu ya misikiti. Min kitabi, mlango huu nimeueleza ndani ya kitabu changu Athamarul Mustatabu, yani jina la kitabu lilikuwa hilo, tunda almustatabu, lenye kupendeza, au tunda lenye kutibu. Wa ziyadatu li Muslim, na ziada ya maneno ambayo katika riwaya nyingine hamna, ziada hizo kwa hakika zimetajwa na Muslim. Illa al-ula, isipokuwa ziada ya mwanzo, fahiya lilbayhaqi, isipokuwa ziada hiyo itakuwa ni Imam Bayhaqi. Na anapotaja ziada hapa huwa anakusudia katika hadithi, kama umeona maneno ndani ya bracket yamefungwa, maneno yale yanakuwa baadhi ya riwaya nyingine hayamo. Kwa mfano hii hadithi tunasoma sasa hivi, kuna maneno ndani ya bracket yamefungwa hadhihi bid'atu, halafu kuna maneno tamko la wallahi, na halafu mwisho Suhail ibn Baydha wa akhihi. Maneno yale katika baadhi ya riwaya hayakuja, lakini katika riwaya hii imekuja. Kwa hivyo huitwa yale ziada, ni maneno yaliyozidi. Kwa hivyo ziada zile kataja Muslim, isipokuwa ya mwanzo tamko la hadhihi bid'atun, ziada ile yameitaja Imam Baihaqi, yeye kapokea kwamba hadithi hiyo imekuja na tamko lile likawemo. Sehemu ya 72 Asema lakinnal afdal, pamoja na kujuzu kusaliwa maiti ndani ya msikiti, lakini lililo bora zaidi as-salatu alaiha kharij al-masjid, bora zaidi ni kumsalia maiti nje ya msikiti. Fi makanin, tena kama itawezekana asaliwe maiti katika nafasi ambayo muiddin lis-salati ala al-janaiz, imetayarishwa maalum kwa ajili ya swala juu ya majeneza. Kama itawezekana hivyo, itakuwa ndio sunna hasa ya Mtume. Maana Mtume alitayarisha nje ya msikiti pale Madina sehemu maalum ya kuswalia majeneza nje ya msikiti, pamoja na kwamba inajuzu kuswalia ndani ya msikiti, lakinnal afdala, lakini jambo lililo bora zaidi as-salatu alayha kharij al-masjid, ni kuswalia hayo majeneza nje ya msikiti. Hiyo ndio sunna ya Mtume ambayo kaidumisha sana katika uhai wake. Tena kama itawezekana, fi makanin, iwe katika nafasi au katika pahala muiddin, palipo andaliwa maalum lisalati ala janaizi, kwa ajili ya kusalia juu ya majeneza. Kama kana al-amru, kama lilivyokuwa jambo hilo, ala ahadi nabii sallallahu alayhi wa sallama, juu ya zama za Mtume, hivyo ndivyo ilivyokuwa. Wa huwa al-ghalibu ala hadiyihi fiha, na kusalia nje majeneza ndiyo jambo lilokuwa aghlabu yake, ala hadiyihi, juu ya uongozi wa Mtume katika kusalia maiti, ilikuwa mara nyingi anasalia nje Mtume. Wa fi dhalika, na katika habari hii ya kusalia Mtume nje majeneza, ahadithun, kuna hadithi nyingi. Ama ile ya kusalia ndani ya msikiti, hadithi ya Bibi Aisha moja tu ndio hiyo hiyo, kuhusu jambo la Mtume, sunna yake ya maisha alodumisha muda mrefu kusalia nje ya msikiti majeneza, kuna hadithi nyingi zenye kutoa dalili hiyo. Al-awwalu, hadithi ya mwanzo, an ibn Umar radhiyallahu anhu, ni kutokana na Abdullah ibn Umar radhi Mwenyezi Mungu zimwendee yeye, anasema anna al-yahuda, hakika ya mayahudi, ja'u ila an-nabiyyi, walikuja kwa Mtume mayahudi. Katika ukorofi wao wote mayahudi, kulikuwa na kipindi wakikwama, ilibidi wathibitishe ujumbe wa Nabii Muhammad lazima, wakitaka wasitake, wakimpinga kwa simtume, wakimkataa katakata, na walikuwa mwisho wanawaambia Makureshi wanaoabudia masanamu pale Maka, wanawaambia haulai ahadda min alladhina amanu sabila, wanaofanya ibada hii ni bora zaidi kwamba wameongoka kuliko hawa Muhammad na walioamini. Lakini kulikuwa na kipindi wakikwama, kama ilivyotokezea watu wawili katika wao mayahudi kuzini, na ikawa wanataka kuifikirisha ile adhabu ya rajmi, kurujumiwa. Sasa ikabidi pale wakati labda patapatikana mwanya, wamesikia Muhammad anasoma Qur'ani, aya inasema az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda, mzinifu mwanamke na mzinifu mwanamme, hawa mkiwakamata basi wapigeni kila mmoja mijeledi 100. Wakaona kwamba adhabu hii huenda ikawa ni bora zaidi kuliko yetu sisi kwenye Taurati. Kwenye Taurati kulikuwa na kurujumiwa mzinifu ambaye ni muhsin, aliyeshawahi kuoa au kuolewa. Wakaenda kwa Muhammad, anasema anna al-yahuda, hakika ya mayahudi, ja'u ila an-nabi, walikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama, birajulin minhum, wakiwa wamekwenda na mtu mmoja miongoni mwao, wa mraatin, na mwanamke zanaya, ambao walifanya uchafu wa zina, wakitegemea kwamba watapewa adhabu kidogo ilikuwa chini chini, bakora 100 pale uziawite. Kumbe wale walikuwa wote tayari, kila mmoja ameshaoa mwanamme na mwanamke kishaolewa, wakafanya uchafu ule, na adhabu iliyokuja kwa Taurati ni kurujumiwa mpaka wafe, hawafai tena kukaa duniani. Wametenda jambo ambalo wamejithibitishia kwamba hawayataki tena maisha, ndio maana yake. Kwa hivyo adabu yake ni kurujumiwa mpaka wafe. Wakenda kwa Muhammad, sasa hapa wanamthibitishia utume wakitaka wasitaki. faamara biha, bwana mtume akaamrisha bihima kwa wote wawili hao, farujima wakarujumiwa. Mtume akamwambia sisi kwetu kwenye hukumu hii, madhali hawa wameoa au kuolewa, basi ni kurujumiwa mpaka wape. Walikataa Mayahudi kwamba hakuna hukumu hiyo. Mtume akawaambia leteni Taurati, Mwenyezi Mungu ameniambia mimi kwamba imo hukumu hiyo kwenu. Taurati walipoileta walichana baadhi ya sahifa, na wengine wanasema kwamba waliweka mikono yao katika ile aya inayosema mdhalimu mwanamke na mwanamume aliyewahi kuoa au kuolewa warujumiwe, waliweka mikono. Mwenyezi Mungu akayakashifu maneno yale, akawaonesha waziwazi kumbe mpaka kwenye Taurati hukumu ile ipo. Hii leo wanatokana Waislamu bure kuonekana washenzi katika dunia, wanapotaka kuithibitisha hukumu hii wanaonekana tu wabaya sana, hali ya kuwa uchafu ule unaonekana waziwazi kufisidi watu, na watu wanakuwa mpaka wanashindwa mpaka kujitibu. Hukumu ile imewekwa adabu maalum ya kusafisha watu ili tendo lisiendelee. Basi Waislamu wataonekana washenzi wanapomwamuru mtu apigwe mawe mpaka afe. Hukumu ile imo ndani ya Taurati vile vile. Saidna Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma aliwaambia Waislamu, nachelea usijokafika wakati wakaja wakasema watu kwamba hamna kwenye Qur'ani aya ya rajmu. Naogopea sana watotokezea watu waseme kwamba mbona hatuisomi aya hiyo. Anasema aya hiyo tukiisoma sisi maswahaba imenasikiwa tu na mtume, hakuamrishwa na Mwenyezi Mungu aibakishe kwenye Qur'ani, lakini mimi ninaijua. Akawatamkia maswahaba aya hiyo, akawasomea vile ninavyosomwa sasa. Akawaambia tukiisoma sisi zamani hii, lakini ilipokuja azani azaniatu wazani fajlidu kulla wahid minhuma 100 jalda, ikanusukiwa aya ile kuwemo ndani ya Qur'ani, lakini hukumu yake inatendeka. Na hii iliyoko hapa kwenye Qur'ani ni wale wazinifu ambao hawajawahi kuoa au kuolewa, ndio wanaopigwa mijeledi 100. Lakini wale waliooa au kuolewa, adabu yao ni kuondoshwa kabisa katika dunia. Na wasipoondoshwa kwa hukumu hiyo, basi Mwenyezi Mungu sasa anaondosha anavyotaka yeye, wakipenda wasipende. Anaondosha mwenyewe Mwenyezi Mungu sasa kwa namna anavyotaka yeye. Tena anawaondosha ikiwa wameoa, hawakuoa, wameolewa, hawakuolewa, basi kwa kuwa Mwenyezi, kwa kuwa watu hawataki kutumia sheria zake, Mwenyezi Mungu sasa anaondosha mwenyewe. Akitenda mtu chafu huo, basi amekwisha jitafutia njia kutoka duniani. Tayib, hiyo ameitaja hadithi hii, anasema alikuamrisha mtume urujumiwe kariban min mawdhi'i aljanaizi, aliamrisha warujumiwe karibu katika sehemu ambayo yanawekwa majeneza kwa ajili ya kusaliwa, inda almasjid, ilikuwa mbele ya msikiti. Ameitaja hadithi hapa ili kuonyesha mpaka zile adabu zilizohusiana na mambo jeneza mtume akizifanyia pale uwanjani pale. Sasa kama atakuwa ni Muislamu maiti yule anasaliwa pale pale, na kama atakuwa si Muislamu tena Mayahudi wanachukua wenyewe maiti zao zile kwingine, lakini mtume akizifanyia pale zile adabu. Chini ametia maneno nambari moja, anasema qala al-hafidhu fil fath, akasema Imam Hafidh kwenye kitabu chake cha Fath, wa inna musalla al-janaiz, na hakika hapo pahala pa kusalia majeneza, kana lasikan bi masjidin nabii, palikuwa pamegandamana hasa na msikiti wa mtume wa Madina sallallahu alaihi wasallama, min nahiyati jihati al-mashriq, katika sehemu ya upande wa mashariki. Waqala fi mawdhi'in akhara, na akasema katika safu, katika nafasi nyingine kwenye sahifa kadha, wal musalla, na hapo pahala pa kusalia majeneza, almakanu alladhi, ni nafasi ambayo, kana yusalla indahu al-Eid, palikuwa vile vile pahala hapo hapo ndipo pakisaliwa sala za Eid, wal janaizi, na majeneza pia, wa huwa min nahiyati baqi'i al-gharqadi, na hapo ni katika sehemu iliyokabiliana na ile baqi'i al-gharqadi, ni sawa sawa na baqi'i al-gharqadi, na baqi'i mbele hapo, baqi'i ndipo palipo na makaburi ya Waislamu. Hufiki kule makaburini, anasema ni upande wa kuelekea kule baqi'i al-gharqadi. Hadithi hii akhrajahu al-Bukhari, ameitoa Imam Bukhari. Watarajama lahu, na akafasiri kwake yeye huyo mtoaji wa hadithi hiyo ya nyuma. Walilhadithi rabi' al-ati, na pia akafasiri hadithi ya nne ijayo katika mlango babu salati ala janaiz. Bukhari kwenye sahihi yake Bukhari ameitaja hadithi hii katika babu as-salati. Kwamba suna ya mtume hasa aliyoidumisha na kusalia majereza nje ya msikiti, an Jabir kala, ni kutokana na Sayyidina Jabir ibn Abdullah alisema, ma tarajulun minna, alikufa mtu miongoni mwetu sisi masahaba, fakasalnahu, basi tukamkosha kama kawaida, wawadaanahu li rasulillah, kisha maiti ile baada ya kuikosha tukamweka kwa ajili ya mtume Mwenyezi Mungu aliyasalie, na tukaiweka maiti ile haithu tu dhaul janaizu, pale pahala yanapowekwa majeneza kwa ajili ya kusaliwa, inda maqami Jibril, na pahala penyewe palikuwa mbele ya ile nafasi ambayo huitwa makamu Jibril, ni nafasi ambayo anakuja Jibril pale na wahi, mtume anapokea pale wahi, pako pahala maalum kwenye kumbukumbu za tarehe za Kiislamu. Akifika mtu msikiti wa Madina, pako pahala pameandikwa makamu Jibril, taona anaonyesha hapa ndipo Jibril akipitia hapa wakati anakuja na wahi, ikiwa mtume yuko ndani pale kwake. Anasema tukaiweka maiti hiyo pale hapo, thumma adhanna rasulallahi, kisha tukamjuilisha mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallama bisalati alayhi, kwamba tayari sasa aje asalie. Hii yote ni kuonyesha kwamba suna ya mtume ilikuwa ni majeneza kusaliwa nje ya msikiti. Fajaa, bwana mtume akatoka akaja maana pamoja na sisi hapa, ameikata hadithi hii, lakini alimradi anakuja kuonyesha kwamba fasalla alaihi, bwana mtume akasalia maiti hiyo hapo pahala nje ya msikiti. Hadithi hii hapa ameikata, lakini tumeshatangulia kuitaja hadithi kwa urefu. Anasema akhrajahu al-Hakim, hadithi yenyewe ameitoa Imam Hakim, wa taqaddama bi tamamihi, na ilikwisha tangulia hadithi hii kwa ukamilifu wake, fil mas'alati as-sabi'a ashara, katika masala ya 17. Hivi sasa tuko katika masala ya 72. Tuliitaja zamani hadithi hii katika masala ya 17 kwenye alhadithu thalithu, hadithi nambari 3, min faqarati zayun, katika kifungu cha paragraph kwenye harufu ya zay. Sahifa ni sahifa nambari 16. Si vibaya kujikumbusha kwa ufupi hadithi hiyo ili kuipate kwa ukamilifu wake nini hasa kitokezea. Ukenda katika sahifa ya 16 utakuta athalithu, hadithi ya 3, an Jabir ibn Abdullah, ni huyu huyu Jabir ndiye anotaja hadithi hiyo. Anasema mata rajulun, ukamilifu wake ni hivi hadithi yenyewe, alikufa mtu, faghasalnahu, tukamkosha, wakafannahu, tukamkafini sana, wahannatunahu, tukamtia manukato kama kawaida, wawadaanahu, na baadaye tukamweka maiti yule li rasulillahi, kwa ajili ya mjumbe Mwenyezi Mungu aje kusalia. Na pahala gani tulimweka? Si msikitini, tulimweka haithu tuudhau aljanaizu, pale pahala ambapo kikawaida huwa yanawekwa majeneza ili mtume atoke aje salie. Wapi hapo? Inda makamu Jibril, katika nafasi ambapo huitwa makamu Jibril. Thumma adhanna rasulallah, kisha tukamjuilisha mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam bisalati alayhi, kwamba aje asalie maiti ile. Fajaa ma'ana, akaja bwana mtume pamoja na sisi. Fatahatta, katika riwaya nyingine inasemwa akaanza mtume kupiga hatua kuja kusalia, lakini fatahatta khatwa, akayanyua mtume hatua anakuja kusalia. Thumma qala, kisha baada akasema mtume, akauliza la'alla ala sahibikum dainan, huenda huyu mwenzenu aliofariki akawa na madere daima huyu. Kwa hivyo tumerejea hadithi hii labda ipatikane kujikumbusha jambo kubwa sana hili la madere. Ukamilifu wa hadithi ni kwamba mtume hakwenda kusalia kwanza, alipiga hatua mbili tatu na kwenda kusalia, lakini ghafla akanyamaza, akasita kwenda. Akawaambia maswahaba, huenda huyu mwenzenu akawa na madeni daima huyu. Qalu, waliopo wakajibu, naam, ni kweli kabisa anadaiwa dinarani, anadaiwa dinari mbili. Mbili tu, sio 200 wala sio 2000 wala sio 200,000 wala sio 2,000,000, ni dinari mbili kwa nambari 1,200. Kwa sababu mtu anadaiwa dinari mpaka zipatazo mbili, fatakhallafa mtume pale pale akarudi nyuma, asende kusulia jeneza la mtu ambaye maiti yake anadaiwa dinari mbili. Hapa upate kujulikana ule uzito wa deni ni kitu gani. Asije akaona mtu Muislamu ndo kishakopa mambo yamekwisha. Deni ni mzigo mzito. Mtume anasema nafsul mu'mini mahbusatun bidainihi, nafsi ya muumini inakuwa gerezani, inafungwa kwa ajili ya deni lake, haifunguliwi milango ya mbinguni peponi kupumzika, hata yuadda anhu, mpaka lilipiwe deni lile kwa mtu yule. Kama hakulipiwa, basi anateseka tu katika pahala ambapo hayuko duniani, hayuko kwenye barzakh, yuko roho yake inahangaika. Basi watu wa maiti kama wanampenda zaidi maiti wao ni kumshughulikia, kumlipia madeni yake kabla hata ya kuswaliwa. Na hata kama ataswaliwa, basi wawe na dhamana ya kwamba watamlipia baadaye, kwa sababu mwenzi wao atateseka sana kama hakulipiwa madeni yake. Na siku za awali hizi, kabla baiti mali ya Waislamu haijakuwa na mfuko wa kutosha kulipia watu madeni yao, mtume alikuwa anakataa kuswalia maiti zenye watu wanadaiwa. Kama atakuwa anaomba dua mtume peke yake huko nyumbani kwake, kama ataswalia peke yake nyumbani kwake, lakini pale mbele za watu alikuwa anawaambia Waislamu, jambo hili lenu nyinyi swalieni, mimi kwangu mtume wa Mungu ni hususia, nimekatazwa na Mola wangu kumswalia mtu ambaye ana madeni mbele za watu. Pale mtume kwa hapaji. Lakini baada ya baiti mali mfuko wake kuingia wa kutosha, mapato yake yakawa ya kuridhisha sana kiasi ambacho yanaweza kulipa madeni ya watu, mtume akatoa tangazo baadaye akasema, ana aula bil mu'minina min anfusihim, mimi ni bora zaidi kwa Waislamu kuwashughulikia mambo yao kuliko wanavyostahili kujishughulikia wenyewe. Kwa hivyo man kana lahu dainan, yoyote anayokuwa na madeni, basi kilipo chake kiko kwenye baitul mali, mimi nitatoa. Hapo mtume tena siku za mbele akawa anawalipia watu wenye madeni na kuwasalia wanapokufa. Lakini siku za mwanzo ilipokuwa baitul mali haina kitu, mtume alikuwa anaacha kusalia aswalii. Basi alipouliza mtume akajibiwa kwamba maiti yule anadaiwa dirhamu mbili, fatakhallafa, alirudi nyuma. Kala, kisha akasema katika riwaya nyingine, sallu ala sahibikum, mswalieni mwenzenu nyinyi Waislamu. Lakini mimi hapana. Alipoona vile, sahaba mmoja pale kaona, la ilaha illallah, mtu kukosa dua ya mtume hapa anakuwa ni nuksi kubwa, kwa sababu mtume akisimama kumswalia mtu kunakuwa na garantii kwamba siku ya kiyama ataingia kwenye kupata shufaa yake mtume, na kwamba moja kwa moja ni mtu wa peponi. Ndiyo maana mtume aligomba sana wakati alipokufa yule bibi anaosafisha msikiti, hakujuulishwa kifo chake. Watu walimzika usiku usiku, alipouliza yuko wapi mtu fulani simuoni, akaambiwa kafa tokea majuzi. Sisi tukiona tabu, wewe uliko mifunga kukutaabisha na hivi na hivi, tukamzika usiku usiku sisi. Akawaambia, msifanye hivyo, nipelekeni kwenye kaburi lake mnionyeshe. Mtume akaenda pale akaswalia maiti ile kwa dharura ile. Kisha akawaambia wale maswahaba, msifanye hivyo siku ya pili, sahaba yoyote atakayekufa hapa mjulisheni, kwa sababu mimi dua yangu ni hakika ya shufaa yao hawa siku ya kiyama. Na sala yangu hunawirisha makaburi yao, kule makaburini mnakiza kitakuwa hakina mfano. Nikisimama mimi kutolia, basi ninamwekea nuru mtu kaburini mle. Lakini juu ya yote haya, juu ya yote haya, mtu mwenye madeni siku za mwanzo mtume akirudi nyuma hasoli, ajitahidi mtu na madeni, na wale wenye kupiwa waangalie zaidi madeni ya mwenzi wao, wasichupe tu kutaka kuirithi mali, wasirukie tu mali ya maiti kutaka kuiponda kwa mambo ya mazushi zushi, kufanya maarubaini, mahitma, mahauli, madogosha gani, mahalili ya mbwe, hayamo kwenye materia. Na hata kama pesa zile si zake ile maiti, zao wenyewe, basi washughulike kushughulikia dini lake ile maiti. Watamtesa bure, atamwambia tizama hadithi hii na mimi nimemalizikia. Mtume alisema nini baada ya kulipwa madeni ya mtu yule? Alipoacha mtume kutaka kusalia maiti yule arudi nyuma, akawaambia Waislamu salini nyinyi, qala lahu rajulun minna yuqalu lahu Abu Qatada. Hapo kwa huzuni kubwa alinyanyuka mtu mmoja miongoni mwetu anaitwa bwana Abu Qatada maarufu, akamwambia ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, huma alayya, hizo dinari mbili ziko juu yangu mimi, kwenye mdongo wangu, nitalipa mimi, mimi nitamlipia Muislamu, tafadhali mtume simama usalie. Faja'ala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, mtume asitosheke hapo kwa kauli hiyo, akawa anamuuliza Abu Qatada, huma alaika wa fi mahalika, dinari mbili hizo unachukua dhamana kwamba ni juu yako kuzilipa, na tena ziko katika mali yako mwenyewe, isiyekana wewe vile vile unaenda kukopa huko, unafanyaje? Ziko katika mali yako, utazitoa mwenyewe. Wal mayitu minhuma bariu, na unakususia kwamba maiti yuko mbali na deni hilo, kwamba hadaiwi tena, unaiwe wewe. Kala faqala tajibu Abu Qatada, naam, ndivyo hivyo nilivyokusudia, kwamba ziko juu yangu mimi na nitalipa katika mali yangu mwenyewe, na maiti tena hadaiwi tena, nadaiwa mimi. Kwa kupata ithbati hiyo, bwana mtume fasalla alaihi, ndipo aliposalia maiti ile. Fajaala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kusalia mtume siku ile, akawa kila akimkuta Abu Qatada, idha laqiya Aba Qatada fayakul, anapomkuta Abu Qatada alikuwa anamuuliza, wa fi riwayati, na katika riwaya nyingine imekuja, thumma laqiyahu min al-ghadi, kisha bwana mtume alikutana naye Abu Qatada siku ya pili yake. Faqala, akamuuliza, ma sana'at dinarani, Abu Qatada, mimi sisahau bado, zimefanyaje zile dinari mbili ambazo wewe jana umechukua dhamana kwamba mimi niswalie? Je, zimefanyaje, zishaingia kwenye kulipwa au bado mpaka sasa hivi? Kala Abu Qatada kawa najibu, ya Rasulullah, mjumbe wa Mwenyezi Mungu, innama mata amsi, yule mtu kafa jana, ndio kwanza leo siku ya pili yake, mimi nitachukua dhamana, nitalipa tu. Yule mtu kafajana, ndo nimo kuzitafuta, nitazipata, nitalipa mie, kafajana. Mtume siku pili nilimkumbusha, nishafalia mie, ni kwamba yule mtu umechukua dhamana alipiwe. Je, zimefanyaje dinari mbili zile, zimeshaingia kwenye kulipwa au bado? Hatta kana akhiru dhalika, mpaka ilipofika mwisho wa siku ile, wa fi riwaya al-ukhra, na katika riwaya nyingine, thumma laqiyahu min al-ghadi, kisha siku ya pili yake mtume akamkuta tena. Fakala, akamuuliza, ma faala dinarani, je Abu Qatada, zimefanyaje dinari mbili zile mpaka leo bado kulipa? Kala, siku ya tatu Abu Qatada akajibu, qad qadaytuhuma ya Rasulullah, leo nimeshazilipa, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Aliposema hivyo, bwana mtume akasema, qala al-ana, sasa hivi basi, hina baridat alayhi jilduhu, ndio wakati ndo kwanza ngozi ya maiti inapata ubaridi, alikuwa akiteseka, anafukutika katika moto wa jahannam, sasa hivi ndo kwanza umempatia ubaridi wa ngozi yake, kesha pumzika, sasa hivi ofwe, sasa utamwondolea mzigo. tokea wewe ume hujamlipia tokea sisi juzi tumesalia, lakini yule anapata tabu, alikuwa ngozi yake ilikuwa inapata tabu kwenye joto la jahannam, haungui, lakini alikuwa anapata tabu kubwa mno. Lakini sasa baridat hina anasema alana hina baridat alayhi jilduhu, sasa ndiyo imeburudika juu yake yeye ngozi yake kwa kuosha mlipia. Maana yake maneno hayo ai bisababi rafi al-adhabi, kwa sababu ya kuondoshwa adhabu anhu kwake yeye, baada wa faida ilihi, baada ya kulipwa deni lake, ina maana alikuwa akiadhibiwa na sasa adhabu imeondoka. Ye wangapi wangapi maiti wa Waislamu wanaoadhibiwa na huku watu wao washafanzia hikma na maulidi na arobaini na halili na kila mwaka anafanya hauli, wangapi wangapi wanaadhibiwa wala hawana habari watu na madeni ya wazazi wao. Ndiyo ulikuwa ukamilifu wa hadithi yenyewe, na tumekwenda kwa sababu hadithi yenyewe imekufanya mambo mengi yataka Waislamu kila mara likumbuke, hususan umuhimu wa kulipa deni la mtu na wa filbabi, katika mlango huu an baadhi ashabi nabii, vile vile kutokana na baadhi ya masahaba wa Mtume sallama imekuja hadithi kama hiyo, wakati madha hadithuhu, na vile vile ikafika hadithi yake vile vile fil mas'alati at-tasi'i wal khamsin, katika mas'ala nambari 59 alhadith arrabi' hadithi ya nne min as-sadis kufikia mpaka ya sita kwenye sahifa ya 89 vile vile. Anauliza mtu mmoja, je, wanawake wanaweza kusalia maiti nyumbani kabla ya kusalia wanaume? Na kama ndio, je, nani imamu wao? Haya, ni kwamba wanaweza wakasalia wanawake maiti nyumbani, kwani wale wanawake wa kizi Mtume ndivyo baridi ya kuwa nyumbani waliyeko aliagizia kwamba maiti yule ya Sa'd ibn Abi Waqqas afifishwe msikitini, kuonesha ya kwamba hata nyumbani wanawake wanaweza kusalia maiti ile. Ama kuhusu nani awe imamu, mwanamke hawezi kuwa imamu kwa kukaa mbele, ila zimekuja fatwa ambazo zitatajwa katika fikhi sunna, na kwa kuwa tunasoma fikhi sunna tutafika mlango maalum uimamu wa mwanamke katika swala za fardhi hizi, na hukumu yake imechukuliwa hata katika swala jeneza vile vile. Mwanamke anaweza akawa imamu, lakini hatokaa mbele ya safu kama vile anavyokaa mwanamume, anakaa katikati ya ile safu ya mbele, na yeye yumo katika orodha ile ile ya wale wanaopanga safu ya mbele, katikati yake pale anaweza akaongoza swala ya fardhi hii ya kawaida, na anaweza akaiongoza swala jeneza vile vile. Bibi Aisha alikuwa akiwaongoza wanawake wenziwe namna kama hiyo, kuonesha kwamba jambo hilo ni jaiz. Kwa hivyo wanawake wanaweza kabisa kuswalia jeneza kabla ya kuswalia wanaume, na ndivyo itakavyokuwa kwa sababu maiti anatoka nyumbani mwanzo, na kimila zetu tulivyozoea sisi wanawake wanakwenda kizongea kule nyumbani, bado kabisa watu hawajafungua macho nini hasa kinafanyika mazikoni, kwa madhumuni gani hasa watu wanakwenda kule mazikoni. Bado watu wanakwenda kuchuchama tu vijumbani, na watu wanadhania kwamba yale yanayofanywa ndiyo mazishi yenyewe. Wenyewe wanaita kwamba wanahitimisha pale kwa kusoma Al-Baqara pale, Al-Kursiyu pale, na hivi na hivi pale, kul wallahu pale, na hivi na hivi pale, wanaona kwamba ndo wanahitimisha pale. Imekwenda kwenda sasa mpaka baadhi ya mambo yamekuwa tabu, shida kupatikana, basi ile dhifa ya sadaka, kwa mfano halua, ubisheti ya kitu gani, inakuwa inafanywa pale pale, ndo imekwisha. Zamani ilipokuwa wasaa huko, watu wakifanya siku tatu, siku ya tatu yake, siku ya kwanza usiku wake, siku ya pili yake, tatu yake, na baada ya 40. Lakini sasa mambo kidogo yanakuwa magumu magumu, basi wanaondosha watu mzigo, wanafanya pale pale. Sasa watu wanadhania kwamba maziko hasa ni yale ya kugaiwa watu juzuu wakasoma, halafu mmoja akabakia akaanza kuhitimisha kwa kisomo maalum. Wanadhania vile sio maziko yale. Ila ndivyo ilivyozoeleka tu. Maziko hasa ni kusimama kumsalia maiti, kwa sababu haijapatikana kabisa katika uongozi wa Mtume na vifungulio vitabu vyote vya hadithi. Vipi watu walikuwa wanawake wa Mtume hawa, kubwa zaidi kwao walikuwa ni kuagizia, mpigisheni Saad ibn Abi Waqqas kwanza, hapa sisi tutabaruku naye. Na maiti yakapitishwa, watu walipotia hoja, baadhi ya watu walikuwa hawakufahamu kitu kile, kwa sababu ilikuwa si kawaida, hakikutendeka. Walipoona vile wakatia hoja, Bibi Aisha kala yamini akasema kwamba kutiwa jeneza msikitini Mtume kafanya vile vile, kawahi kusalia ingawa si suna yake ambayo kaidumisha. Kwa hivyo wanawake wanaweza kabisa kusalia nyumbani jeneza kabla ya wanaume, na kuhusu imamu wao atakuwa ni huyo huyo mwanamke kama ndio wanasali jamaa. Na pia wanaweza wakaswali kikundi cha watu au mmoja mmoja, anaingia akitoka, hawa wanaswali ifradan, kila mmoja peke yake peke yake, kama namna alivyoswaliwa Mtume. Pia inawezekana kuswaliwa hivyo vile vile, na kama wataamua jamaa wanaweza, lakini imamu mwanamke hatotangulia mbele ya safu kama vile anavyotangulia mwanamume, atakuwemo ndani ya ile safu ya mwanzo katikati yake na ataiongoza sala. Na inshallah tukifika katika fiku sunna, huko mlango unakuja huo uimamu wa mwanamke namna gani. Sahihi. Athalithu, hadithi ya tatu katika jumla ya hadithi zenye kuonyesha kwamba sunna iliyodumishwa na Mtume majeneza kusaliwa nje ya msikiti pahala maalum palipowekwa kwa ajili ya sala hiyo. Hadithi ya tatu, an Muhammad ibn Abdullah ibn Jahsh, ni kutoka kwa bwana Muhammad ibn Abdullah ibn Jahsh qala, amesema kunna julusan, tulikuwa sisi tumekaa, bifinai almasjidi, kwenye uwanja wa msikiti, haithu tudau aljanaizu, wakati pale pahala ambapo panawekwa majeneza, wa rasulullahi, na mjumbe wa Mwenyezi Mungu, jarisun, amekaa kitako, baina dhaharani na kati yetu. Mara kwa ghafla, farafa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam basarahu ila sama, mara kwa ghafla bwana Mtume akanyanyua macho yake kutazama juu mbinguni. Hapo hadithi ya kaikata hakuendelea nayo mbele, kataka kuonyesha tu kwamba siku hiyo lilikuja jeneza ghafla na sisi tulikuwa pale tukasalia pale. Hadithi hiyo akarajahu Ahmad, ameitoa Imam Ahmad, wal Hakim, waqala, na akasema Hakim, sahihul isnadi, hadithi ni yenye mategemezi sahihi, wa wafakahu Dhahabiyu fi talqisihi, akaiwafiki Imamu Dhahabiyu kwenye kitabu chake talqis, wa aqarrahu al-Mundhiriyu, na akaikubali Imamu al-Mundhiri fi taghribihi kwenye kitabu chake al-Tuhfat at-Taghrib, at-Targhib, wa fihi, na ndani yake Abu Kathirin, yumo mtu mmoja anaitwa Abu Kathirin ambaye ni maula Muhammad ibn Jahsh, ni mtu aliyokuwa huru wa bwana Muhammad ibn Jahsh. Auradahu ibn Abi Hatim, amemtaja mtu huyo Abu Hatim kwamba kaitaja hadithi. Walam yadhkur fihi jarhan wala ta'dilan, na wala hakutaja ndani yake kwamba kuna jaraha lolote ili kutia ila hadithi hiyo, wala ta'dilan, wala kulinganisha maneno ya mtu mwenye kupinga, isipokuwa imekuja kwa usahihi. Wakadhalika kala al-Haythami, na vile vile amesema Haythami fil majma'i, kwenye kitabu chake cha majma'i amesema kwamba hadithi hii, kitabu chake cha majma'i amesema kwamba mashhurun, hadithi ni kustiriwa, haina ila yoyote. Walam yuridhu Ibn Hibban, wala hakuitaja Ibn Hibban hii fi sikati, katika kuitaja kwamba ni madhubuti kwenye kitabu chake cha madhubuti. Wa ma'a dhalika, lakini pamoja na hayo, faqad qala fihi al-Hafidh fi at-Taqrib, Imam Hafidhi kwenye kitabu chake cha At-Taqrib yeye amesema hadithi hii sikatun, ni hadithi madhubuti, walioitaja ni watu ambao wanataka. Wa dhakara fi tahdhibi, na kaitaja vile vile kwenye tahdhibi, annahu rawa anhu jama'atun min athiqati, hadithi hii ni kwamba wameisimulia kikundi cha watu madhubuti, wa annahu, na kwamba huyo aliyotaja hadithi hii, yani Abdullah ibn Jahsh, wulida fi hayati nabii, yeye mwenyewe alizaliwa wakati mzuri uhai. Kwa hivyo famathaluhu, mfano wa mtu kama huyo, kama ataja hadithi ya mtume, inakuwa hasanul hadithi, ni nzuri mategemezi yake hadithi, insha Allahu, apendapo Mwenyezi Mungu. La siyama, hasa hasa hadithi yenyewe, fi shawahidi, ikiwa ina njia nyingine mbalimbali za kutolea ushahidi, kama si njia moja tu, basi hapo inakuwa ni zaidi hadithi kama hiyo kuwa ni hadithi hasan. Arabia, hadithi ya nne katika hadithi zenye kujulisha suna ya mtume aliyodumisha kusalia majeneza nje ya msikiti, an Abi Huraira radhiyallahu anhu, ni kutokana na Abi Huraira amesema, anna Rasulullahi, hakika mjumbe wa Mwenyezi Mungu, naa an-Najashiya, bwana mtume sallallahu alayhi wasallama alitangaza kifo cha mfalme wa Ethiopia, yule ambaye Waislamu walikimbilia kwenye hijra ya mwanzo kule. Alipokufa huyo, alitangaza mtume fil yaumi alladhi mata fihi, katika siku ambayo amefia bwana huyo. Na alipotangaza kharaja, alitoka yeye mwenyewe mtume, ila almusalla, kuelekea pahala maalum takusalia. Alipofika hapo, fasaffa bihim, akawapanga maswahaba, wakabbara arba'an, na akaswali kwa takbira nne, swala ya baiti al-ghaib, kwa sababu kule aliko hakuna muislamu wa kumfanyia ibada ile. Kwa hivyo kuonyesha wazi kwamba Najashi al-Sirim na mtume hakufanya msikitini ile, hata ile swala ya ghaibu hakuifanyia msikitini, alikwenda kuifanyia pale pahala maalum panaposaliwa maiti, kuonyesha tu kwamba sunna ya kudumisha ilikuwa ni nje ya msikiti. Ama ikisaliwa msikitini, vile vile ni min babil jawaz, katika mlango wa kujuzu, si sunna ambayo ya kudumisha. Hadithi hiyo akharajahu shaykhanu, wameitoa mashaykh wawili, Bukhari na Muslim, wa ghayruhuma, na wengineo, bi alfadhin, kwa matamshi mbalimbali, wa ziyadati kathira, na ziyada nyingi, wa kadi takaddama, na hadithi hii imekwisha kutangulia nyuma, wakati takaddama dhikruha, umetangulia utajo wake hadithi hiyo, majmu'atun fi siyakin wahidin, kwa mkusanyiko ndani ya mtiririko wa maneno namna moja tu, ma'a ziyadati ukhra, tena zikiwemo ziada nyingine, fi ahadithi jama'atin akharina, katika hadithi za jamaa wengine min as-sahabati, katika masahaba. Wa qad bayantu dhalika, na mimi nimekwisha kuyabainisha hayo, fil mas'alati at-tasi'i wal khamsin, katika mas'ala nambari 59, alhadithi sabi, kwenye hadithi nambari 7, hadithi ya 7 kwenye sahifa nambari 89 mpaka 90. Walhadithu, na hadithi yenyewe, tarajjama lahu al-Bukhari, ameitolea tafsiri Bukhari, bima dalla alayhi, kwa yale ambayo kajulisha juu yake, min as-salati fil musalla, kuhusu swala ya mtume kusalia majeneza pahala maalum pa kusalia, si msikitini, kama sabaka dhikruhu, kama ilivyokwisha tangulia utajo wake, alhadith al-awwal, kwenye hadithi ya mwanzo. Inshallah tutafikia hapo. Tutapokuja tutaingia kwenye ukurasa nambari 107, lakini kabla ya hapo kuna maneno madogo madogo chini hayo, tutakuja kuondokea maneno hayo kwanza kabla ya kuingia kwenye kifungu cha 72. Tunafikia kwa hapa inshallah, na darasa ya kesho kama kawaida siku ya Ijumaa ni fiqh sunna, na pia tunakukumbusha vile vile mitego yetu inaendelea.